خبر دیتی میرے آقا نے فرمایا جے اے ماریا جاندا میری امت دے دو بندیاں کدی اختلاف نہیں سی کرنا ہن گل سمجھی مری او دا فرق کی اے او جڑے مدنی دے سچے سن حضور دی کچہری وچ بیٹھے سن او بےمان آئے نبی دی کچہری چھوڑیے مسیح تے ٹر گیا وے سمجھ لے جڑا مصطفیٰ دا دربار چھوڑی تے سجدے جا پوی ادا سجدہ اسے منافق والی اے فتنیاں دی جڑ ہوئے گا اس دے اندر جے ایمان دین ہوندا وے بھولا مسیت اچ کی لب لے مسیت والا رب تے محمد دے دربار اچ لبدا اے وے چاچڑ وانگ مدینہ دسے کوٹ بچھن بیت اللہ ظاہر وچ ہے پیر فرید حقیقت وچ اللہ آکھو سبحان اللہ آکھو سبحان اللہ ہے جا اس ٹولے نو جدوں ویکھے گا بڑی دین دے اوپر کتاباں لکھن گے بڑا کچھ لکھن گے جدوں نبی دی گل آوے گی نا اوئے ہوئے ہوئے ہوئے مر کر مٹی میں مل گئے نعوذ باللہ من ذالک ان کا علم تو شیطان کے علم سے بھی تھوڑا تھا شیطان کا علم زیادہ تھا فلان ہے یہ ہے وہ ہے جدوں بھی گل کھولن گے اللہ کی اے جتنے چاہے نبی ولی جتنا مخلوق ہے اللہ کے سامنے چوڑے چمار کی طرح ہے ہن جدوں کافر سنے کہ ساری مخلوق تے رب اگے چوڑے چمار وانگو ہیں تے اسا کینو منیے توجہ نہیں کیتی تے رب کی آندا وا کان عند اللہ وجیہا رب آندا او میرا موسیٰ کلیم میری بارگاہ وچ تے بڑی شان والا سی اے آکھن گے چوڑے چمار کی مانند ہے مخلوق رب کے سامنے میں کیا بےمان لانتی آ تو چوڑے چمار ورگا رب اگے رب سونے دی بارگاہ وچ مصطفیٰ دے ساری کائنات تو آلا توجہ نہیں ہو کی تھی اسے واسطے پیر امام شاہ لجپال دا ایک فتوا میرے کول پیا ہے آپ دے ہاتھ مبارک دا لکھیا پوچھا گیا وہابیاں دے پیچھے نماز ہو جاندی آپ نے فرمایا یہ گستاخ ہیں حسین کو باغی کہتے ہیں اس وجہ سے ان کے پیچھے سنی کی نماز نہیں ہوتی پیر دا فتوا نہ وکھاما میرا نک وڈ لئی توجہ نہیں ہو کی تھی کیونکہ میں لکاواں گا نہیں بھاویں قرآن دی گل ہوئے بھاویں رحمان دی گل ہوئے بھاویں مصطفیٰ دی شان دی گل ہوئے بھاویں اللہ دے ولی تے دوست دی گل ہوئے لکانا شیطان دا کم ہے بیان کرنا صاحب ایمان دا کم ہے توجہ نہیں ہوگی تھی ہاں یہ ہن دوگلے دوگلیاں پلیسیاں تیرے میرے چاہیاں اللہ دا ولی دوگلا ہوندا ہاں میرا پیر صاف فتوا لگ گیا میرے کول پہ ہے آپ نے فرمایا گستاخ ہیں ان کے پیچھے سنی کی نماز نہیں ہوتی اے ایک فتنہ اے نہ دوستی لائی کے دنال جن نے انہ دی دوستی سننی ہوئے نا کیویں لائی ہے میری ایک کیسٹ ہے موضوع پرانا میں سارا کچھ بیان نہیں کر سکتا میں اتے ایک مہینہ بیٹھا رہا تو اسی بھی ہمیں بیٹھا رہا نا تو میرا موضوع نہیں مکرے گا اللہ بھی میر بادی رال توجہ نہیں کی دی باقی میں کچھ حوالے کیس طرح کر جانا انہوں کیسے تھے وہاں اہل حدیث دیوبندیوں کی انگریز دوستی اے دے وچونا دیاں اپنیاں کتاباں وچوں کڈ کڈ کے فقیر دسیا ہے سب تو وڈا دوست انہوں دا جڑا سر سید احمد خان کون جنہوں میں آنا ہونا سر سور خان اے حضرت بھی وابی سن کیویں دا وابی سی اے آپ آکھدا ہے وابیوں کی میرے نزدیک تین قسمیں ہیں سر سید خان آندا ہے وابیاں دیاں تین قسمیں نے میرے نزدیک جنے کیڑی کیڑیاں آکھ ایک نرا وابی یعنی ایک وہابی کریلا تیسرا وہابی کریلا تے نیم تے چڑیا کیدے تے چڑیا ہن کریلا کوڑا ہوندا نا تے جے نیم تے چڑ جاوے اے آندا وہابیاں دی قسماں نے تین ایک وہابی کریلا تے ایک وہابی کریلا تے نیم تے وہ نا مرادا میں کہ ساڈے تو تے نیرا وہابی نہیں پچایا جاندا کہ تو کون ہے آکھے میں کون آکھے میں تیسرے درجے کا وہابی ہوں وہابی بھی ہاں کریلا بھی ہاں تے نیم تے توجہ نہیں کی تھی سن میں تینوں ایک موٹی جی گل سناواں ذرا ذوک نال آکھ سبحان اللہ میں نے ایک آکھن لگا آندا یار چشتی گل سن ساڈے دارالعلوم دیوبند مدرسہ مربیا تہاڈا احمد رضا جڑا سی نا اوندا تے مدرسہ ہی چھوٹا جیا سی نکا جیا مدرسہ بچارا بھکھا ننگا ساڈے کول تے ویکھ برکتاں ہی برکتاں تے اینے مربیا پورا شہر مدرسہ دیوبند تے وسدا میں کہ اچھا یہ تیرے سچ ہون دی دلیل ہے آندا ہاں میں کہ ہن تو چپ کر تے میرے کول سن میں تیرے اے ہوئی کچ ہون دی دلیل دسا کچ ہون دی آکھے کیویں میں کہ اے دسو دور انگریزاں دا سی حکومت انگریزاں دی سی آکھے ہاں دین آیا سی اس وقت نہیں اچھا نواب جننے سن وہ انگریزاں دے ماتحت سن کہندا ہاں میں کہ ہن جدوں انگریزاں دا دور سی تے دین تے ہیٹھاں پیا جاندا سی ملاں دا مدرسہ اُتے کیوں ہو رہیا سی توجہ نہیں کی تھی بس میں نے انہاں سمجھا آلہ حضرت احمد رضا بریلوی وکیا نہیں یاری کسے نال نہیں لائی مدرسہ چھوٹا رہے پر دین تے سچا تے وڈا رہے ہوئے تواڈے وچ گئے نواباں دتے پیسے انگریز آپ آندے سن اندرا گاندھی بھی آئی سی توجہ نہیں کی تھی اندرا گاندھی بھی آئی تیرے پیسے دتے تے مدرسہ بنیا میں کہے دا مطلب اے نکلیا تسی وی کہو مال دے توجہ نہیں فرمائی او خدا دے بندیا نبی سرکار دا دین ہیٹھا جاوے جماعتاں اُتے جان اے پھر دین آلیاں نہیں اج جماعتاں بڑیاں ویکھ دن با دن ودیاں نہیں پیاں دین ہیٹھا پیا جاندا ہے دین گھٹدا ہے جماعتاں ودیاں نے دین مکھدا ہے جماعتاں دے اربا روپے اکٹھے پے ہوندے نے بڑیاں بڑیاں جماعتاں تنظیماں انہاں دے بڑے وڈے سیکٹریٹ بنے کھڑے نے وڈے پیسے مالدار ہر دفتر رجے پے نے دفتراں نال بھرے پے نے گڈیاں دولت سرمایہ سماندا نہیں میں سوچیا وجہ کی ہے دین ہیٹھا پیا جاندا ہے جے اے دین دے نال ہوندے اے وی ہیٹھا جاندے معلوم ہویا دین اے نہ تو وکھرا اے انگریز نال لگے نے جویں انگریز اوتاں پیا چڑھدا ہے دنیا دے اندر دنیاوی لحاظ نال اے وی چڑھدے نے پئے جے دین والے ہوندے اینا دنیا وچ عروج نہیں سی کرنا مصطفیٰ دے دین وچ عروج کرنا سی سراک و سبحان اللہ پر سنوئے میں نو ویکھ دے پئے میں نو من جان دے نا میں دین نال پورا نہیں لگا ایویں روپیے وچوں چوانی لگا جا میری مسجد ویکھ لاہور دے اندر تینوں لیٹرین بنے نہیں دسن گے تینوں کوئی کندھ پلستر نہیں دسے ایک تھاں تو ویکھے گا تے چھت تو پئی کھڑی ہونی ہے دوجے پاسوں ویکھیا تے ہلیا دوری کھڑی ہونی ہے ہاں جی نہ چھتاں بنیاں نہ کوئی شے ایتھے میں آیا جنہ کول پیچھے کول خانی تے جلسہ کر کے آیا انہاں نال مکی سی بھی اگا گڈی تے پچھاویا جے میں ٹائم نال پڑھنا ہے تاں انہاں گڈی میرے نال بھیجی تے میں ایتھے آیا میرے کول نہ گڈی نہ کوٹھی نہ کوئی بنگلہ نہ کوئی کیوں او میں لگا چار آنے دین نال تے میرے کول کاراں والے جمعہ پڑھنے چھڈ گئے نے او قسم خدا دی اوتھے لاہور آؤ ویکھو جے سارے سائیکلاں والے بیلی نہ ہون تے موڑا کی میں کہ قبلہ میں کیا قبلہ وجہ اے وے رب قرآن وچ فرماؤندا ہے نبیاں نال وی ماڑے لگدے سن تے جیڑا نبیاں والا دین پیش کرے گا او دے نال وی ماڑے ہی لگن گے ہائے ہائے ہائے ہائے تراکھ تے صحیح سبحان اللہ ہاں ہاں ہاں ذرا ذوق نال آکھ سبحان اللہ خدا دے بندے آن نبی پاک دی عظمت کدی نہیں انہاں دے کتاباں وچوں پڑھے گا جیڑا بندہ انہاں دیاں کتاباں پڑھے گا عظمت مصطفیٰ دل چوں نکلدی جاوے گی دن با دن حقارت آندی جاوے گی ادھر ویکھ تو آکھیں گا چشتیہ جڑا ہن حوالہ سنائی ہن جڑا سنائی او وی تے وہابی دی کتاب چوں نقل کر کے سنائی پر یارا یاد رکھ ادھر ویکھ میں تینوں ایک مثال دینا ہلکا کتا ہوندا ہے اونوں جسلے لہر چڑھے نا لہر چڑھ جاندی رہ کسلے کسلے چڑھ جاندی ہے تے کسلے اتر جاندی توجہ لیو کی تھی جے ہلکے کتے تے لہر چڑھی ہوے نا تے پھر او انج ٹردا ہے تے جے لہر ہوے اتری تے پھر سیدھا ٹردا ہے کدی ویکھیا جے توجہ نہیں کی تھی قبلہ اصل انہاں نوں انگریزاں نال لگن نال نا لہر زہر تے آ گیا ہے ہن کسے لے لہر چڑھ جاندی ہے تے پھر اندر نبی ساڈے ورگا تے جے لہر اتر جاوے تے پھر انہاں قران حدیث تے پڑھیا ہوندا ہے پھر اندر نے نبی تو بہت بڑی شان والے ہیں سبحان اللہ توجہ نہیں کیتی پھر لکھن والے آ جان تے بڑا کچھ لکھ جاندے نہیں جویں آ تیرے سامنے سنایا ہن ایسے ہی کتاب وچوں ایک گل سنا دیواں ذرا ذوق نال آ سبحان اللہ ایسے حیات صحابہ وچ رہوند دی جماعت والا پیا وڈیرا لکھدا ہے آندا ہے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک سرکار دا صحابی آپ ایک جنگ لڑ رہے سن جنگ لڑ دیا آپ سرکار دی ٹوپی مبارک گم ہو گئی آپ نے فوجانو فرمایا یارو ٹوپی لب کے آو بعد جنگ لڑانگے اندنے لج پالا پہلا جنگ دے لڑ لین دے بعد ٹوپی لب لوانگے اندنے نہیں پہلو ٹوپی لب لے آو ٹوپی تلاش کیتی مل گئی پچھا خیر دے سی وجہ کیے اس ٹوپی اچراز کیے فرمایا را دے وے میرے پاک مدنی سرکار نے حج فرمایا سی حضور نے زلفاں اتروائیاں سن لوکاں نے وال مبارک برکت واسطے رکھ لے سن میں متھے مبارک دے وال مبارک لے لے اپنی ٹوپی دے وچ سی لے سن میں سر تے ٹوپی رکھنا وا جنگ تاں جتنا توجہ آئے نے ہن لہر اتری ہے لکھ گیا تے لہر چڑھ گئی کچھ نہیں دیتا ولی کیا دیتے ہیں اے شرک مٹی مدینے دی رکھ لینی شرک ولی دا کپڑا رکھ لینا شرک یہ کیا دیتے ہیں میں کیا ادھروں ہن لہر اتری تے لکھ گیا نبی دے صحابی جنگ وال مبارک دی برکت نال جتنی سی ہاں سامنے لکھی پئی جے سامنے کتاب حیات الصحابہ جلد نمبر 4 تے لہر چڑھ گئی کچھ نہیں دیتے کیا لینے آتے ہو توجہ نہیں کیتی ایک فتنہ ہی اے دین دے ناں تے اٹھیا ہی بڑے پھسے پھر انہاں آگا کئی شاخاں کڈیاں جویں ککر دا موڈ نہیں ہوندا توجہ نہیں کیتی ککر دے موڈ جی ٹہنے نکلے ٹہنے تے ٹہنیاں وچوں شاخاں پر جنے وی نکلن گے ہون گے کنڈے توجہ کیتی ہون گے کنڈے ہی انہاں بڑے روپ وٹائے کوئی جماعت اسلامی بن گئی کوئی فلانی بن گئی کوئی فضل الرحمان گروپ کوئی فلانا گروپ اے جننے بھی کوئی لشکر طیبہ بن گئی کوئی لشکر طبلہ بن گئی کوئی لشکر فریبا بن گئی کوئی فلانا بن گیا کوئی حرکت الانصار بن گئی ہے سارے پر ہے وہی کنڈیاں والے نہیں اے روپ وکھرے وٹائے پھردے نہیں رنگ جننے بھی وٹاون پر وچوں سودا توجہ نہیں کی تھی اے ایک فتنہ ہی اس فتنے دے پیچھے توجہ رکھنا اس فتنے دے پیچھے تے مولوی ساڈے باواں کونج کے پے گا ساڈے مولوی کی تے پیر کی تے سارے درس و تدریس جدو قرآن کھولنا بھابی آئی ویکو بھابی ہے بھائی مان فلانے یہ گستاخ نے مناظرے دیتے پہ آدھے نہیں قاسم ڈھڈی دیتے پیا بول دے تے فلانا بھی یہ دیتے بول دے سارے ڈھڈی دیتے لو رکھی گلے ایک دوجا فتنہ سی جڑا اے دے نالوں بھی سخت سی او کی سی او سکولیاں دا سی او سر سور خان دے ذریعے آیا ہے اور اے بھی وہابی سی وہابی خالی بھی نہیں کون سی وہابی کریلا تے نیم چڑھیا بولتے نہیں گئے لے قسم خدا دی کر کے آنا میں تلک تلولے قد کاٹھ رنگ روغن انج دا دساں اکھاں بند کر کے تے سر تے ہاتھ رکھ لے سواد تے پھر ہے نا دشمن دی پہچان تے ہو گئی قسم خدا دی جڑا دشمن نو نہ پہچانے نا وہ رل جاندے مر جاندے نا مراد بھاویں دشمن دنیا دا ہووے بھاویں دین دا جنے دشمن دا وسا کھا دے برباد ہویا سمجھ نہیں ہوگی سبحان اللہ بچدا ہوئی جڑا دشمن پہچانے دوجا سی سکولیاں دا پہلے ٹولے نو آکھیا تسائیں کرنا ہے دین دی تعریف کرنی ہے پر دین والے نبی دے خلاف جنہ لکھ سکدے لکھو ہن اے ٹولا دوسرا سکول والا ایک آیا دنیا تے نا تے کا دے نا تے ترقی دین آیا کی دین آیا ہائے او تساں پیدل ٹر دے اوے ظالمو او تہاڈے تے پیراں وچ چھالے پے کھلے نے حال اوے ساڈا دل تے نہیں برداشت کردا نا تو تے سونی پجار وچ بیٹھا آو ترقی کرو ہن او دا سائنس جڑا سی نا سائنس او دا ہی سائنسی ایجادات اور مشینری اے سی گنڈویا تے دانا کی سی او دانا کگی نو پایا سو کہ نہیں ہن اے دانا اے دنیا دے نام تے انہاں نو سبق پڑھایا تساں نبی دی تعریف تے کر لئی کرو پر جدو دین دی واری آوے نا با پھر جنہ مرضی لکھ سکدے جے لکھ چھڈو خلاف قسم خدا دی کر کے آنا دین نبی سرکار دی تعریف میلاد بھی کر لیا کرو سکول کر دینے کہ نہیں بولو بولو بولو میلاد بھی کر لیا کرو یارویں بھی کر لئی کرو بارہویں بھی کر لئی کرو سارے کر لے کرو کیونکہ اتنے سارا اسا فساؤنا ہے اتنے وابی بھی آنا ہے شیعہ بھی آنا ہے مردائی بھی آنا ہے بریلوی بھی توجہ نہیں کی تھی اتنے سارے آنا تسا کی کریا کرو اتنے دین دے خلاف زہر اگلیا کرو مثلا جدو نظیر نبی دے دین دی گل آوے چوراں دے ہاتھ کٹن دی گل آوے آکھیا کرو یہ کیا ہے اب تو نہیں چل سکتا وہ تو پرانے دور کی باتیں تھی جدو رنہ دے پردے دی گل آوے پھر آکھیا کرو نہیں بھئی ہن پردہ کیویں ترقی نہیں ہو سکتی جب رن شانہ بشانہ نہ چلے موڈے نال موڈا رلا کے نہ چلے رنہ دے بارے انج آکھیا کرو سود دی گل آوے تے آکھیا کرو سود تو بغیر دے ملک نہیں چلن لگا سود اگر نہیں آوے گا تے ملک کیویں چلے گا تسا جدوں وی زہر اگلنا نبی دے دین دے خلاف اگلنا وے قسم خدا دی کر کے آنا اوے فقیر تیرے سامنے شیشہ کر دتا ہی اس پہلے ٹولے نو ویکھے گا نبی دے ولیاں تے نبیاں دی دشمنی اج بولے گا اس ٹولے سکول والے نو ویکھے گا اے دین دی دشمنی اج بولے گا جدوں وی گل کرے گا نبی دے دین دے خلاف ویر دی گل کرے گا مجال ہے اگر مصطفیٰ دے دین دے حق اچ بولن ایتھوں نکلن فوج بنے پولیس بنے کوٹ بنن کافر دا قانون چلاون قرآن دے مقابلے دے اندر تیار ایسے محاذ تو ہوندے نے اے پتر وہابی دا وی وچ پتر بریلوی دا وی وچ پتر شیعہ دا وی توجہ نہیں کیتی جے رن نال جان تے نچان دی گل آوے سکول دے اندر تے ایتھے سارے نچائی کھڑے ہون گے ایتھے نچرن نہ وی نچاون گے چڈیاں وی پواون گے عورتاں نوں 200 روپیہ وی انگریز بش دی طرفوں دیواون گے سارے کم کرن گے جدوں وی بولن گے نبی دے دین دے یہ محاذ دنیا دے نام تے کھولیا گیا ہی انہاں نوں آکھیا ترقی دینا چاہنے آئے پر ایتھے دانا لگا سی کی لگا سی تے وہابیاں دے کول دانا نہیں سی ادھر تھوڑے پھسے نے ادھر سارے ہی پھس گئے رے اوئے ایمان بیچنے پہ سب ہیں تلے ہوئے لیکن خرید ہو جو علی گڑھ کے بھاؤ سے توجہ نہیں کی تھی تو ساکھو گے چشتی حوالے دے حوالے ذرا ذوق نال آکھن سبحان اللہ دو چار حوالے مارا مارا بولو بولو علامہ اقبال انہاں دے گھر دا حوالہ مینو ایک آتا ہے یہ تو ساڈے سکول چ پڑھیا سی مڑے دا حوالہ کیوں دینا میں کہ قبلہ تائیوں تے دینا وچوں ہو کے آیا ہے توجہ نہیں کی تھی اوئے ایک بندے نے ایک بندہ امب چوپدا ہے پیا دوسرا چوپ نہیں رہا چوپن والا بھی آخدا ہے کھٹا ہے تے جڑا نہیں پیا چوپدا وہ بھی آندا ہے کھٹا ہے تو بہتی کیڑی مننے گا جڑا اے علامہ چوپ کے آیا جے اے کلیات اقبال کلندر اقبال دی اس دی شرح پروفیسر اسرار زیدی نے لکھی صفحہ نمبر 694 کنا بولو تے صحیح آوے ایک برے صغیر میں تعلیمی نظام نافذ کرتے ہوئے انگریز مدبروں نے کہ اس کے ذریعے اگر بتا رہا بات سچ تھی اور آج کا تعلیم یافتہ نوجوان مسلمان اپنے دین اور حسن اخلاق دونوں سے بے بہرا خالی ہو چکا ہے ٹھیک ہے منو گے کہ نہیں منو گے ایک اور سنا والے دو تین حوالے تو سنا لو بولو بولو بولو کیونکہ وہ فتنہ ہے جہدے وچ سارے پھنس گئے نے ہاں جی ایمان بیچنے پہ سب ہیں تلے ہوئے لیکن خرید ہو جو علی گڑھ کے بھاؤ سے اکبر الابادی فرماندا سید اکبر حسین الابادی جڑا جج سی انگریزاں دے دور وچ آندا اے ایمان بیچن دے سارے بریلوی وہابی شیعہ مرزائی سارے کٹھے ہوئے کھڑے جو پر گل صرف اینی اے خریدار سکول وچوں آوے تے پھر توجہ نہیں کیتی وہابی خریدار ہوے تے ویچ دیا اڑے گا کیوں مول تھوڑا پینا توجہ نہیں کیتی مول تھوڑا پینا ہے جے سکول خریدار ہوئے تو 200 تو دھی ویچے گا میں نے ایک کاندہ چشتی ہونتے انگریز ہونتے 200 روپیہ دھی نو دین دینے پایا کہ دسویں تک تعلیم مفتے تے 200 میں کہا پتروے سن کی میں کہا بدبختہ انگریز ای سوداگر تیری گورنمنٹ دلال تو ای ویچن آلا وپاری ویچن والا دھی ای سودا مول 200 لاکھ دیوانا توجہ نہیں ہوتی تھی وہ بے ایمان ضلع مظفر گڑھ دا ایک بندہ سی گھر وڑیا گھر وڑیا رن دی کھاندا سی کمائی آندا بختاں والی کی پکانی ہے پئی آکھے دال پئی پکانی آ اس ٹھڈا ماریا تے رڑ دی گئی ہانڈی آندہ دلے بھی بنیئے تے کھاویئے دال میں کیا لانتیو دلے بھی بنے تے 200 تو بیچی جے دھی بکری 500 تو مجھ 5000 تو دھی 200 تو پھٹے لانتے توجہ نہیں ہو کی تھی توجہ نہیں جے کی تھی ایدر ویکھن حوالہ سنا لواں آج کتاب علم التعلیم بارویں جماعت دی بارویں دی علم التعلیم خالد بک ڈپو لاہور دی چھپی توجہ ہے کوئی نہ بولو بولو بولو صفحہ نمبر 77 کھول انگریزوں کے خلاف مسلمانوں کی نفرت کو دور کرنا سر سور خان دی تعلیم دا مقصد تھی مسلمانوں میں انگریزوں کے خلاف پائی جانے والی نفرت کو دور کر کے انہیں انگریزی زبان اور جدید علوم کی تحصیل کے لیے تیار کرنا سر سید نے اپنی ایک تقریر میں چاند اور صلیب عیسائیاں والا صلیب کیا ہوتا ہے وہ کی پہنتے ہیں گالے چرسائی وہ کانٹے دا نشان صلیب ایک ہوتا ہے انہوں کا خاص یہ بھی ٹائی بھی صلیب ہی ہے یہ صلیب نہیں ٹائی نو ماننا ہونا کتے کا پتا کیڑا ہاں جی یہ جنہ وڈا بلان بیٹھی ہوئی نا تے پائی بیٹھا ہوئے جنہ وڈا ہوئے سمجھی اوڈا وڈا ہی کتا ہونا توجہ نہیں ہوگی تھی ہونے انہیں کی کیتا ہے سر سور خان نے چن چن تے عیسائیاں دے اور صلیب کانٹے دا نشان سولی والا انہاں دوواں نوں کٹھے رلایا ہم دوست بن رہے ہیں کیا بن رہے ہیں دوست بن رہے ہیں ہن اس دوستی دا نتیجہ کی نکلیا آ صفحہ نمبر 81 اسے کتاب دا گھر دی کتاب ہے نا جی سکول والےاں دی میں تے آپ تے نہیں لکھی توجہ نہیں جے کیتی کی لکھیا ہے علی گڑھ میں علی گڑھ مدرسہ سکول سی نا ایندا سر سور خان دا علی گڑھ میں اسلام اور انگریزی تہذیب کو ملانے کی کوشش کی گئی انگریزی طریقے اس کے نتیجے میں اسلام کو بہت نقصان ہوا اسلام میں بہت سے فروعی مسائل پیدا ہو گئے مسلمان نہ مسلمان رہے اور نہ انگریز دیکھ لو دیکھ لو دیکھ لو جنوں آندے نے نہ ادھر کے رہے توجہ نہیں کی تھی نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنم نہ ادھر کے رہے نہ انگریز بنے تے نہ مسلمان ہن جیڑا معلوم ہویا سکول کھلیا دین دی دشمنی ہے توجہ نہیں کیتی کادی دشمنی ہے وہابی آئے نبی دی دشمنی ہے کدی نبی تے نبی دے دین وچ فرق کر سکدے حسین دا دشمن دین دا دوست ہو سکدا ہے بولے بول بول بول تے حسین دے دین دا دشمن حسین دا سجن ہو سکدا ہے تے حسین دے نانے دا سجن کتھوں ہو سکدا ہوئے توجہ نہیں ہو کیتی توجہ نہیں ہو کیتی ہن سن آ میرے کول ویکھو ویکھو دین دشمنی دی انتہا ایک پہلا مہینہ ہاں پہلی تاریخ تیسرا مہینہ سن 95 دا پہلی تاریخ تیسرا مہینہ سن 95 دا نوائے وقت اخبار اس وچ ایک فوٹو آئی سی یہ انگریزاں دے ملک وچ ایک خاص کمرے وچ لکی کھڑی سی میرے بزرگ بیان فرماندے سن کہ ایک بندہ کافر بنیا انگریزاں دے آکھے تے قرآن تے غسل کیتا قرآن تے کھلو کے انگریز اپنے دور وچ نا قرآن تے کھلو کے غسل کروان دے سن بندے نو مسلمان نو تے پھر پیسے دے سن لکھاں روپے تے ایک لانتی غسل کیتا قرآن تے کھلو کے نعوذ باللہ انگریز سمجھ گئے لانتی بے ایمان ہو گیا انہاں لیا تے نال لے کے انگریز اپنے ملک کے ٹر گئے اوتھے کئیاں دنوں تو بعد کہن لگے تینوں آ خاص چیز وکھائیے انہاں کی ایک کمرے چ گئے تے صرف چار فوٹو عورتاں دیاں گئے اندر تے ویکھیا کی چار فوٹو ایک ہی مطلب ہویا اس آخیا سارا کچھ جی ساڈا سارا کچھ یہاں چار فوٹو جی وہ حیران بھائی یہ کی مطلب ہوں وہدا کی ہے پہلا فوٹو جڑا ہے نا وہ ٹوپی والا برخا ہے وہ فوٹو کہ مسلمان دی عورت دے پہلے نمبر تے ٹوپی والا برخا ہے تھلے لکھیا ہے کافروں کا زوال مسلمانوں کا عروج بھل بھل بھل بھل بھل اگے اوٹ گیا ہے تے فیشنی آ گیا ہے فیشن بھی نال تے برخا بھی رب بھی راضی ہوئے تے شیطان بھی توجہ نہیں کی تھی ہن جیڑا ٹوپی والا برخا ہے اس وچ ماں پہن آوے نا تھی ہوئے جو بھی ہوئے قسم خدا دی ویکھن ویکھ کے تو بندہ شرم نال اکھا پھیر لیندا ہے کوئی شرما ہے وہاں والی تھی پہ جاندی کی خیال ہے ایمان نال دسویں میں ہے کہ نہیں تے جے فیشن ہی ہوے تے بھاویں اندروں کوڑی بھی ہوے نا اکھ نکلی ہوے بول پیر ٹریکٹر بھی بیٹھا ہوے تو توبہ توبہ توبہ توبہ نال پھیر بھی تھلے لکھیا ہے ٹوپی والے برخے دے تھلے مسلمانوں کا زوال شروع کافروں کا عروج شروع تیسرے نمبر تے دوپٹہ ہے کپڑے پورن پھر لکھیا ہے کافروں کے عروج میں اضافہ مسلمانوں کے زوال میں اضافہ پھر اگے دوپٹہ ایتھے آیا ہے تے اٹھویں جماعت داخل ہونے پہ جاندی توجہ نہیں جو کی تھی کنویں ہے تے پھر جدو اٹھویں بھی جاندی وال کھلے پھر دے لے نرس بنی ایتھوں تک دوپٹہ ہے وال اگوں کھلے نے نظارے پورے نے تھلے لکھیا ہے کافروں کے زوال میں ترقی کافروں کے عروج میں ترقی مسلمانوں کے زوال میں ترقی آخری درجے تے ایتھے ڈولے نے کپڑے ایتھوں تک نے کٹا کیتیاں نے چھاتی ننگی ہے بختالی میڈم ہے ابا ڈیڈی ہے اما لیڈی ہے ہن نسل کو سور دی بچی ساری ٹیڈی ہے جدو ایتھے اپڑ جاوے گی بس مسلمان مر جان گے برباد ہو جان گے تے کافر دنیا دے چڑھ جان گے پھر تھلے لکھیا وے اے سارا کچھ تانوں سکول دی بدولت حاصل ہونا ہے منڈے لے آو مسلماناں دے سکولاں وچ منڈے پڑھن گے جدوں اے بے غیرت بن گئے ترنا شرما چ نہیں رہن لگیاں کیونکہ جنہاں کجس قوم دے مرد بے غیرت بن جان انہاں دیاں رنا بدکار بے حیا بن جاندیاں نے کدی شرم و حیا رہ سکدا نہیں منڈے لے آو اے آپ ہی کئیاں دنوں تو بعد اپنی دھی بہن نوں کھچ کے لے آون گے خود نچاؤن گے ڈی ایس پی وچ بیٹھا ہوے گا سکول دے اندر وہ نچدی ہوے گی آکھن گے ڈانس پریڈ پئی ہوندی اے آکھن گے ترقی پئی ہوندی اے اے مولوی دا موڈا وج جاوے اسلامک لا دا پرچا بن جاوے فلم دے اندر سکول دے اندر موڈا سلطان راہی دا وجے آندے نے پاٹ پیا ادا ہوندا ہے توجہ نہیں کیتی اوے مولوی دا موڈا وجے پرچہ اسلام میں کلادہ بنے تے کنجر دا وجے تے پاٹ پیادا ہوندا ہے اونج مسلمان دی دھی کپڑا اتارے تے آکھن ننگی پئی ہوندی ہے جدوں بختالی ٹیڈ کڈ کے پٹ کڈ کے تھمکا لاوے فلم تے سکول وچ پھر آندے نے پاٹ پیادا ہوندا ہے آندے نے کہ نہیں ہوئے ہیں آوے اے اخبار دے وچ او لکیاں فوٹو آ کھڑیاں نہیں اخبار تن دسیا آ پہلے نمبر تے وینا پیا اے برخا ٹوپی والا اے اکھاں ہیں نگو نہیں اوے کنا ٹوپی والا برخا تے آ اکھاں نے ہیں اے ٹوپی والا برخا اے 1950 وچ مسلمان دی دھی اس رنگ وچ سی اتھلے لکھیا 1950 دے وچ اگے آ گئی بختاں والی ترقی کر کے ایں دے وچ اے 1980 وچ آئی او جویں جویں سکول ودیا ہے اوویں او کنجر وی توجہ لگی تھی اے تیسرے نمبر تے آ گئی بندے پائیو تھلے کی لکھیا 1988 پھر آ گئی اے ایویں دے پے جو ہن ڈولے آ گئے تے جناب میڈم مسکرا رہی ہے بیگم بیگم قسم خدا دی اے آخری نمبر 1995 اے جانے آئے میں پہو اے ہن استانی ہے محترم اے پوری استانی ہے ترقی یافتہ اے ہوئے اے ہن گنتی تھک جاوے گی پر ایندے یار نہیں تھکن گے ہاں جی قسم خدا دی اے کوٹھی اچ ہوے دی کوٹھی بنگلہ اچ ہوے دی پر اس نالو او مسلمان دی دھی جیڑی بیٹھ دی جھگی اچ سی پر ہے تے حور سی ہائے ہائے آکھو سبحان اللہ رب قرآن اچ فرماندا ہے قاص پیرا تو طرف عیل جنت دیاں حوراں نظراں اپنے شوہر تک رکھن گیاں کسے ہور نو ویکھدیاں وی نہیں پھر رب فرماؤندا لم یتمس ہن انسن قبلہم ولا جان جنت دیاں حوراں نو جنتیاں دے حصے تو علاوہ جنتی بندے تو علاوہ جدے حصے وچ آون گی او دے تو علاوہ نہ کسے غیر مرد ہاتھ لا جائے نہ کسے جن ہاتھ لا جائے سبحان اللہ نہ کسے جن ہاتھ لایا ہے تے نہ غیر بندے ہوراں نو ہاتھ لایا ہے اونج دی ہوندی سی ہور پہلا جھگیاں ہے ہن ہے کوٹھی اچ پر ہے کھوتی ہائے ہائے ہائے کھوتی دی کانڈ تے ہاتھ رکھے نہ او وی لت مار دی ہے اے بختاڑی ہور نیڑے ہو جاندی ہٹے لانا تے ہو جی ترقی تے آکھ سبحان اللہ اوے آکھ وے سبحان اللہ پھٹے لانا تے جس گھر تے وسن انہاں تے وی لانا میں نو قسم وحدہ اولا شریک تھی سن اکھے جی پیسہ ملتا ہے میں کیا ظالم ایمان دین عزت ویچن نالوں سور کھا لے سور کھان دا گناہ گھٹ گئی دین ایمان عزت ویچن دا گناہ ودھ گئی جان نکل دی ہووے جان نکل دی ہووے سور کھانا جائز ہے پر عزت ویچنی جائز نہیں عزت دے اتو جان دے دے نبی دی شریعت آخ دیئے شہید مریا ہے آنکھ میں سبحان اللہ پر اینا بخت اینا دے لیاون دے طریقے وے کیویں لیاون دے نے کنجر ایس رنگ قبلہ یہ میرے کول کتاب جے نامی دی انگلش کنوی دی نامی دی چلو جی دھی میٹرک تے کر لوے میں نوے کاندھا ہے مولی صاحبہ تو تے ہائی بے وکوف ہے میں کہا جی کیوں وہ یار کوج نہ کوج تے شعور آ جاوے نا میں کہا کہا دا کہ ان آن پار جو ہووے وہ تے مڑ کسے نو ڈیل تے نہیں کر سکتی پڑی لکھی ہووے تے مڑ ڈیل بھی کر لیں وہ ساڑا علی پور شہر ضلع مظفر گڑھ جتھوں دی اصل میں جم پڑیا ਓਏ ਉਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਓ ਪਿਆਂਦਾ ਪਿਓ ਆਂਦਾ ਮੌਲੀ ਜੀ ਤੂੰ ਤੇ ਆਈ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਅਖੇ ਅਨਪੜ ਕੁੜੀ ਭਲਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤਾ ਹੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਗਈ ਹੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਖੱਟੇ ਨਾ ਆਪ ਵੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਆ ਗਵਰਨਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲਿਦ ਮਕਬੂਲ ਇਹਦੀ ਸੱਕੀ ਪਤਰੀ ਸੱਕੀ ਪਤਰੀ ਬਾਵਲਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਮਿਰਾਸੀ ਨਾਲ ਨਸ ਗਈ ਹੈ ਮਿਰਾਸੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮੌਲਵੀ ਖੋਤੀ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਓਏ ਮਾਫ ਹੋ ਗਈ ਕੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਆਉ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਜਾ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਫੜੀ ਚਾਹ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾੜੀ ਮੁੱਲ ਲਈ ਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਮੁੰਨੀ ਆ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬਣ ਖਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਫੜਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੁੜ ਦਾੜੀ ਰੱਖੇ ਮੁੜ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤੂੰ ਖੋਤਾ ਬਣ ਮੁੜ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦੀ ਖੋਤੀ ਲੈ ਜਾ ਮੌਲ ਦਾੜੀ ਰੱਖੇ ਮੁੜ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਅਫਸੋਸ ਆ ਭੋਲਾ ਤੂੰ ਰੋਣਾ ਮੌਲਵੀ ਡੁੱਬੇ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਡੁੱਬੇ ਤੂੰ ਆਨਾ ਮੌਲਵੀ ਨਾ ਡੁੱਬੇ ਮੈਂ ਆਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਡੁੱਬੇ ਤੇ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਡੁੱਬ ਜਾਈ ਨਾ ਫਿਰ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਾ ਪੀਰ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬਚਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਖਿਆ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਖੈਰ ਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਫਰਮਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਓਏ ਜਦੋਂ ਚਿੱਕੜ ਬਹੁਤ ਆਵੇ ਹਾਥੀ ਵੀ ਫਿਸਲ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਆਂਦਾ ਆ ਵੇਖ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਬੇਗੈਰਤ ਹੋਵਣ ਮੌਲਵੀ ਗੈਰਤਮੰਦ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਕਮ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖੱਤਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ ਗੈਰਤ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰਤ ਹੈ ਪੀਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰਤ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਰਕੇ ਆਨਾ ਡਾਕੂ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਕੱਲੀ ਔਰਤ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਬੁਰਖਾ ਪਾਇਆ ਡਾਕੂ ਅਗਾ ਹੱਥ ਵਧਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਬੀਬੀ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਣਾ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਆਂਦਾ ਕਿਉਂ ਉਸ ਆਖਿਆ ਹਾਲੇ ਆਲਮਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਹੱਥ ਉਦੋਂ ਪਾ ਸਕਣਾ ਜਾਂ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜੇ ਈਮਾਨ ਵੀ ਹੈ ਸੂ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਣਾ ਆਲਮਗੀਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈ ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ نوار رکھوئیے دل جو یار دے نال سی گھوڑے تے بیٹھا ڈاکو ہاتھ نیڑے پچاون لگا ہے پچھو تلوار پرال بلو حاکم تلے ہومن پھر آخر مول بھی غیرت مند ہوئے کبھی نہیں ہو سکتا بےمان بےمان بغیرت سربراہ ہوئے گھر دا ڈرائیور بدنیتا ہوئے تے گڈی نہیں بچتی توجہ نہیں ہو کیتی حاکم بدنیتا ہوئی تے کدی عوام ویکھنا دے ہن چوتھے پنجویں درجے چوتھے تے پر پنجویں درجے تے لیاون دا طریقہ وے آ نویں دی انگلش ہے کنویں دی توجہ ہے کہ نہیں بولو بولو بولو آ ویکھ نویں دی انگلش ہے بغیرت بنان دا مرداں تے عورتاں تے بےمان تے کافر بنان دا طریقہ وے نویں دی انگلش کنویں دی اوئے اے نال انگلش بھی ہے اصل انگلش ہے تے نال اردو وچ خلاصہ ہے اتے لکھے عورتیں بیدار ہوتی ہیں لکھے نا اچھا ہن بیدار ہوندیاں نے جاگ دیاں نے کی کر دیاں نے کیویں جاگ دیاں نے توجہ ہی کی تھی اے ایتھے سی ٹوپی والا برخا ہے تے ستی ہے جنے اے ستی ہے کی کر دیئے اے ستی ہے پر صدقے جاواں اے ستی تو جڑی نسل جمدی سی او جاگدی سی ہائے ہائے توجہ نہیں کیتی نسل جمدی سی تے جاگدی نسل ہوندی سی ہن اگاں جاگدی پئی جے اے ساریاں جاگیاں بیٹھیاں ستن دا کی سمن دا کی مقصد اے بھئی اے ستیاں نے تے قران حدیث اللہ رسول نے انہاں دے حق مارے نے ظلم کیتا انہاں تے گھر وچ بٹھایا سمائے اس کپڑے وچ رکھیا اوئے ہوئے اتنا گرمی اتنا ظلم اتنا وحشت اتنا درندگی بے شعوری حماقت دکیانوسیت پرانے خیالات کسے سکھ دے پتر اے ستی اے جاگ دی تے ایسا حال چاہی لیاون دا طریقہ ہن ادھر او تن تصویراں مکھائیاں اے سکول دا سبق ہے عورتیں جاگ پڑی کیا کی بن گئیاں پروفیسر ڈاکٹرز نرسیں قابل خواتین پی آئی اے ٹیلی ویژن ریڈیو میں پروگرام کی منتظمین پروڈیوسرز فنکاروں قلم نویسوں خبریں نشر کرنے والیوں انانسروں اور کمپیروں کی حیثیت سے اچھے طریقے سے کام کر رہی ہیں اور فلمیں کون ہوں نے کنجر ہوں نے کہ نہیں بولو بولو اے کنجر بھی سردار ہوں کنجر بھی اتنے کچھ نہیں ہاں جی کنجر تے چکلے دے کنجر آپ نو کنجر تے سمجھدے نے نا گنہگار دے سمجھدے نے ایک کنجر سمجھدے نے ترقی یافتہ ہیں کی سمجھدے نے اکھے ہن جاگیے فلماں وچ آئیے جڑا جفا پاؤندی ہے پئی کتے سوندی ہے پئی کتے زنا دی فلم بناؤندی ہے پئی اے جاگیے اے کی اے آپ لکھدے پائے نہیں او لکھ لعنت ہو جائی تعلیم تے جڑا اینو تعلیم آکھے او دے نال دا وی کافر کوئی نہیں ہوے گا او فتنہ اوہی ائی ایک دین دے خلاف ایک نبی دے خلاف توجہ نہیں ہو کیتی آ دین دے خلاف فتنہ ائی جڑا نبی سرکار دے وی خلاف ہو گیا ہن لانتی عورتاں دی بظاہر گل پہ کر دے نے آکھے نہ ترقی کیتی لفظ کی بولیا ترقی کیتی تے کتھے آکھے آ گئیاں نرس بن گئیاں پہلا مسلمان دی تھی غیر نو ہاتھ نہیں سی لاندی توجہ نہیں ہو کیتی این سمجھ ایک سید دادا ہے دریا دے کنارے تے پیا ہوندا ہے سیب رڑدا آ رہا سی سید نے بغیر پوچھن تو کھا لیا وے پریشان ہویا ہے خالص سید سی سیب کھا بیٹھا ماں کی بنے گا کی بنے گا اج دے سید تے بس بسم اللہ انج دے ہو گئے نے جے حسین تے یزید ہن آ جان یزید آکھنا حسین مینو لڑن دی لوڑ کوئی نہیں اپنے پتراں تو ویلا ہو لے فارغ ہو لے میرے تک بعد چپڑی خدا دے بندیاں پر او سید ایک سیب بخشواون دی خاطر جدروں پانی آ رہا سی اودے ہی ٹر پیندا ہے جا کے ویکھیا باغ سیباں دا دریا دے کنارے کھلاوے مالک نو ملیا وے آندا او لج پالا تیرا سیب کھا بیٹھا وان پچھیا معاف کر دے اگلا وی سید سی دل سوچیا وے سکولی سید نہیں سی رسولی سید سی توجہ نہیں کی تھی دل سوچیا سو ایڈا ایماندار کیوں نہ ہوے بیٹی دا رشتہ اینو دے چھوڑا بیٹی دا رشتہ اینو دے دیواں سوچ کے آندا سید تا معاف کراں گا ایک شرط آندا لکھ شرط لا پر قیامت دے عذاب تو بچا مینوں بچایا نہیں جانا آندا پھر شرط ہی میری ایک دھی اکھوں انی ہے کنوں بولی ہے موہوں گنگی ہے ہتھوں لولی ہے پیروں لنگڑی ہے او دے نال شادی کر لے پھر معاف کر دیاں گا آندا لکھ شرطاں ضرور قبول نے پر گناہ معاف کر دے نکاح ہو گیا وے سے بخشواون جڑا آیا کھڑا سی او حسنی سید سی جدا سیب سی او حسینی سید نکاح ہو گیا سید گیا کمرے دے اندر ویکھیا بے عیب بی بی بیٹھی ہے پیشاں بھج کے آن لگے میں دے کسے ہور دے گھر وال گیا ہاں سید فرماؤں دا نا پترا اے ہوئی تیری گھر والی ہے آدھا سید تو تے اکھیا سی اکھوں انی ہے کنوں بوڑی ہے ہتھوں لولی ہے موہوں گنگی ہے پیروں لنگڑی ہے آدھا پترا میں اس واسطے اکھیا سی میری دھی انی ہے اے آج تک غیر دا منہ تکیا ہی نہیں اس واسطے گنگی آکھیا سی کدی غیر دے نال بولی نہیں میں اس واسطے بہری بولی آکھیا سی کدی غیر دی آواز نہیں سنی میں اس واسطے لولی آکھیا سی کدی غیر نو ہاتھ نہیں لایا میں اس واسطے لنگڑی آکھیا سی کدی گھر دا بوا نہیں ٹپی ہن اوہ جا باپ سی اوہ جی ماں سی پتر جمن والا پیر غوث پا کے علماء اہل سنت توجہ ہے ترا بول سبحان اللہ سن اج اوہی مسلمان دی بھی بنی نرس دوپٹہ آئی تھے میں نو قسم خدا دی کر کے پیانا ضلع اکاڑے ویچے پنڈے اوتھے دے ہسپتال دے ڈاکٹر دسیا ہے کہ ساڈا وڈا ڈاکٹر جڑا نا اون دے کول تقریباً 30 لڑکیاں یا نرس بنن دی خاطر اونے 15 سارے نال زنا کر کے 15 نو پسند کیتا 15 نو چھڑ دتا لاہور علامہ اقبال میڈیکل کالج دا ایک ڈاکٹر احسان علی پور چٹھے دا میرا شاگرد میرے کول پڑھدا رہیا کئی دن اوتھے ڈاکٹری سکھن واسطے گیا تے مینوں آندا استاد آ کی پوچھنا ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੌਖਰ ਫੇਣਾ ਨਾਲ ਚੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਇੱਕ ਵਹਾਬੀ ਆ ਗਿਆ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਧੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਨਰਸ ਹੁਣ ਆਖੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਅੰਦਰ ਕੱਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਲਾਨਤ ਪਵੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇ ਸਕੂਲ ਅਸ਼ਾਲਾ ਲਾਨਤ ਪਵਨੇ ਨਾ ਚਾ ਬਦਲਿਆ ਨਾ عزت لٹنا لٹی چنا واسطے ہر قوم دا بندہ تیار ہے انٹرویو دا نام لے کمرے وچ کلا دے دے دھی جاندی پئی ہے سوار کے آپ دین گے سوار کے آپ دین گے تے جے اون چ آکھے اوئے ذرا دھی تے میرے نال گل نہیں میں کمرے وچ دو گلاں کرنا تے پھر گولی اے بغاوت پھر تے لانا تے یہودی ایک لفظ چا بولیا انٹرویو کیا ہن بھاویں ویو کر دے انٹر تے ہو گئی ہون بھاوے بیو ہو جاوے انٹر ہو گئی قسم خدا دی ایتھے تک ڈولے کہ نرساں بنیاں پھر دیاں بندہ بیمار ہوئے بندے دی پیشاب دی نالی اچ نرس پی پاؤں دیئے نالی پی پا رہی ہے ابا روٹی پیا کھاندا لاکھ دی لانتے ہو جاتے لانتیا حالے ترقی کھڑے آندے اوہ ایک کو آیا دشمن انہیں دانا وشایا تے جال تے تسبیح پھڑ کے آندا ہے بس چھڈ بیٹھے ہاں توجہ نہیں کیتی با موڑے پھس دے آئے ہن ملاں دی دھی ویکھو ملاں دا پتر ویکھو پیراں دا ویکھو تے عوام دا ویکھو ہر شے لٹائی کھڑے ہن آندے کی نے انگریز لٹ گیا او آندا ہے بے ایمان جھوٹ پیا بولنا کگی اے لالچ تیرے سی پائی میرے تے کھڑی توجہ نہیں کیتی او شکاری آندا لالچی آپ سا جے تو لالچ نہ کردا تو پچھو پیو دادے آنگوں گزارا رکھدا تے ظالماں اپنی عزت ہی بچاؤندا ایمان ہی بچاؤندا قوم بچاؤندا ملک بچاؤندا ملت بچاؤندا سارا کچھ بچاؤندا تو لالچ کیتی تو آکھے ترقی لواں تے آ گیا ہن میں تے روپ وٹایا سی توجہ نہیں کیتی ہے اچھا ایئر ہوسٹ ادھر ویکھو ایئر ہوسٹس اے وچ لکھیا فلمی کنجر جنا دیاں فلماں بنن اے عورت جاگی ہے ہن ایمان نال دس جڑا اے سمجھے کہ عورت کنجریاں تو بد تر بن کے تے او جاگ پئی اے تے اللہ رسول تو حق کھو لین تے رب رسول پہلا انہاں دے حق مارے او مسلمان رہیا بولو وہ مسلمان رہا معلوم ہویا کہ واقعی اس فتنے چ یہودی بڑا کامیاب ہویا ہے سانو لالچ ماریا ہے لالچ چوندے گئے ترقی دا انہیں نہ لیا ہے آپا سارا کچھ دتی آئے سارا کچھ ٹی وی آج گھارے تھے قسم خدا دی کر کے آنا میں ایک موٹی جی مثال دینا ہوں نا میری ٹی وی کی تباہ کاریاں کہ نمی کیسٹ آئیے ٹی وی کی تباہ کاریاں جڑا وہ سن لوے نا تے وہ رن نو سناوے اون دی رن سوٹا چک کے خود ٹی وی توڑی کھڑی ہوگی میں اگلے دن ضلع مظفر گیا ہوں نے اتھے ایک بابے نے سنی راتی سنی سویرے ٹی وی توڑ کے آ گیا میں نے آدھا چشتی صاحب آج جیدے ویچے ایک ماسا بھی ضمیر ہوئے نا تیری ایک کیسٹ سن کے ٹی وی نہیں رکھا سکے میں کیا گل سنو اے دسو کسے دی دی دھی نو کوئی پھڑ کے کھڑا ہوئے تو کون ہے آکے بغیرت جفا پا کے کھڑا ہو گیا کون ہے بغیرت میں کہا جڑا اپنی دھی نو پھڑ کے آکے دھی آو وے آو پھڑی کھڑائی وہ کون ہے آکے وہ دے وڈا بغیرت وہ دے نال دے پڑ کنجری کوئی نہیں میں کہا اچھا دے فلمہ جی کی ہوندہ ہے بتی بجا کے تے آپ سون لگ گئے ہائے و ظالمہ کی ظلم کماؤن لگ گئے اے ہن جدوں بھین سنے تے پھر او جفی پائی کھڑی اندر کنجری سلطان راہی نال یا شان نال آہا شان کنجراں دا نام ہی شان صدکے جاواں تیری شان تو آگ سبحان اللہ ذرا سو کیا کو سبحان اللہ ہن او پائی کھڑا جفا آپاں دھی نو آنے آ دھیے او پاٹ ویکھ کیڈا ہن تو بڑا پڑ کنجر بن گیا کہ نہ بنے ہاں تے قبلہ پھر سن جدو ڈاکو ہوندا ہے نا کسے گھر وچ ڈاکا مارنا واسطے تے باہر پتہ کی کردا ہے او فون دیاں تاراں کٹدا ہے بتی دیاں تاراں کٹدا ہے اندر چانن وی نہ رہے تے کسے نو بلاون جوگا وی نہ رہے یہودی نو پتہ ہے میں مسلماناں نال لڑن جوگا نہیں میں کی کراں پہلو این کراں انہاں دیاں تاراں کٹاں ہن مسلمان اچ ہوے ایمان تے غیرت تے سمجھ لے دی تار مدینے والے نال جڑی ائی ہائے رب نال جڑی ائی اندر چانن اینو پتہ لگ جائے گا کی کرنا کی نہیں کرنا او آیا ہے سکول لے آیا ہے سکول نال نبی تے نبی سرکار دے دین دا بنا چھڑدا ہے دشمن قاتل جدوں بن جاندا ہے ہن تاراں تے گئیاں کٹیاں ادھروں ہنیرا ادھروں تار نبی نال جڑی نہیں پھر ماردا ہے بم لٹ دے جے میں مردی لٹے نہ رب سنے نہ رب دا نبی سنے نہ کسے نو بلاون جو گئے نہ کسے پاسے بھجن جو گئے آج تا پہ مرینے آئے میں نو قسم اس ذات دی جے دے قبضہ قدرت اچ میری جان ای جے تاراں غیرت ایمان دیا نبی تے رب نال جڑیاں ہونی بم بادت تیرے اتے ہونی مصطفیٰ دی رحمت پہلو ہونی کافر مارے کیڑی کتاب وچ لکھیا ہے جے اساں بے ایمان ہاں تے رب آندا ہے شاباش فرشتے ہو چون چون کے مارو کہ یارویں والے نوں چنو اوئے کتے بیٹھا یارویں کیتی ہوندا تے نال یہودی سنتر نال اتفاق رکھی اے دا بے ایمان بڑا سی میرے نال ہن تے ہن کیدا کیدا رونا رواں کیدا کیدا رواں ہن تے مولوی بھی ویکھ گئے تیر ویک گئے آدھے نے میٹرک میٹرک میں اگلے دن گیا ملتان میں کہنے لگا جی اتنے کئی مفتی شوکت سیال بھی آئے ہیں انہوں نے کسی نے پوچھا ہے کہ جی یہ میٹرک یہ کیا ہے تو اس نے کہا یہ شرط ہے ضروری ہے علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے میں نے بھی حاصل میں نے بھی شرط رکھی ہے سکول میں نے بھی شرط رکھی ہے مدرسے میں میں گیا تو انہوں نے مینو چٹ گل دیتی میں کیا اچھا کیا دین دیا سوداگر بھائی مانا تو نہیں رکھی شرط میٹرک پچھو کلا امریکہ نے تنیا ہے بھائی مانا احمد رضا بریلوی نہیں رکھی مردارا مہر علی گول بھی نہیں رکھی تے انہاں دے نال دا تے دنیا چالم نہیں ہویا توجہ نہیں ہوئی تھی تے تو رکھی امریکہ دے قلعے تے تے ڈالر تے آنا شرط رکھی کھڑا شرط ہوئے بش دی رکھے توں آکھے نبی دے دین کے لیے وہ شرط ہے میں آکھے او سکھا او بےمانا سچ کہہ گئے نے بزرگ گلشن کی تباہی کے لیے تو ایک ہی الو کافی ہے ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستہ کیا ہوگا آ میں تینوں دکھاوا کہ ملا رکھیے شرط یا امریکہ رکھیے آپ کتاب دن آئی دینی مدارس میں تعلیم چھپ کے آئی یہی اسلام آباد تو لکھن والی سلیم منصور خالد صفحہ نمبر اس کتاب دا 241 کی لکھا ہے مسٹر پی پی ڈبلیو سنگر لکھتا ہے ان دینی مدارس کو راہ راست پر لانے کے لیے کوئی بھی بلا واسطہ اقدام پاکستان میں تشدد کی لہر کو ابھارے گا اور پاکستانی فوج کی یکجہتی کو ہلا کر رکھ دے گا اس لیے مناسب ہوگا کہ اردن کی حکومت کی طرح حکومتی مدد سے دینی مدارس سے عالیہ کو پروان چڑھایا جائے جہاں ریاضی اور اکنامکس کے ساتھ دینی تعلیم کا بھی اہتمام ہو ملا ایک پاسے پی ڈبلیو سنگر یہودی ایک پاسے تو گل تے تیری کافر نہ رلے تو مصطفیٰ دے دین دا خادم کیویں ہو توجہ نہیں کیتی ہوئے میرے نال ڈیرا غازی خان دے اندر ڈیرا غازی خان وچ دو ملونڈے ابو جہل بحث کرن لگ پئے او سکول دے حق وچ میں خلاف میں کہ چپ ہے میرے ایک سوال دا جواب دو آندے کی میں کہ انگریز تے بش نو پتہ لگے برطانیہ تے لندن والے نو سورا نو پتہ لگے یہودیاں نو اے دو مولوی سکول دے حق وچ نے اے مولوی خلاف ہے دسو کہ راضی ہو گے میں کیا دس ملا بش کہ راضی ہوئے گا یہودی ہوں منہ ہیٹھا اتر گیا آخر وہ تو سڈے راضی ہوئے گا میں کہ ہوں اللہ دا قرآن فرماندا ہے ولن تردا انکل یہود ولن نصارا حتا تتبع ملتہم فرمایا یہود و نصارا تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے دین پر نہ چلو میں کہ ملا جے وہ راضی تیرے تے نے تے پھر پتہ لگا انہاں دے دین تے چلے بیٹھے سبحان اللہ اوئے او جو امداد دے رہے نے سکولاں واسطے جے راضی نہ ہون تے دین بول بول بول تے جے وہ راضی نے تے جنہاں تے کافر راضی ہوئے مسلمان نہیں ہوندا او منافق ہوندا ہی میں کہا ملا تیرے تے تے ہو گیا بش راضی ہن دس رسول اللہ کے دے تے راضی ہے اج خدا دی قسم کر کے آنا جو دنیا کائنات فتنے نہیں صرف کافران دی سنگت دی وجہ جے وہابیت دا فتنہ ہی تے سنگت اتھوں آئی ہوئی جے سکول دا فتنہ ہی تے سنگت انہاں یاری کافر نال رلی انہاں انگریز نال دوستی پائی پھر تھاں تھاں دے فتنے اج جو دہشت گردیاں نہیں مولوی نہیں ایک کام انہاں سوراں دا ہی جڑے یہودی دے سنگی تے دوست بنے نہیں سکول والے ایتھے ایجنسیاں ملک چ یہودیاں دیاں کام کردیاں نے ایجنسیاں دے نام تے او دہشت گردی کرن بندے مارن جو مرضی کرن پولیو دے قطرے اج جو وین ہے تیری فصل ہے تے او اجڑی کروڑاں بیماریاں فصلاں نوں لگیاں پہلا ساڈا پیو کنک 25 من کلے دی کڈدا سی اج 60 من کڈنے آئے اس 25 من وچ 25 من دی 25 من رحمت سی ہن 50 من کڈ دے 25 من کنک تے 25 من بیماری توجہ نہیں کیتی کسے نو پتھر پے پے ڈھڈ وچ پچھلی قوماں دے سر تے وجدے سن ساڈے ڈھڈ وچ پے پائپن پتھری ہے کینسر ہے شوگر ہے بلڈ پریشر ہے بھی پتر بھی پیو دے آکھے نہیں اپنے آپ یار لب رہن دیئے بارو بار نکاح شادیاں ہو جان ہاں جی اگلے دن ایک ملنا آیا ہے لاہور انہوں آندے نے منور عثمانی مرید کہہ دا وہ آکھے جی انہوں کسے پوچھا ہے مولی جی اے دسو اے لب میرج دی شادی ٹھیک ہے آندہ ہاں ہاں ٹھیک ہے نبی پاک نے ایک صحابی نو فرمایا سی تو بھی کر لے وہ تیرا سامنا لعنت پوئے خدا دی برباد ہو او مصطفیٰ دی امت کی لینا جو کی لینا جو کافر ہو بھائی مانو کی لینا جو وہ ایڈے بھائی مان ہو گیا جو پیسے دے پچھار کیوں ہو گیا جو میں کیا بھائی مان نہ ماں باپ کی رضا خدا کی رضا ہے توجہ نہیں ہو کی تھی ماں باپ نو نراز کرنا کبیرہ گناہ ماں پیو دا دل دکھانا کبیرہ گناہ ماں پیو دکھ دینا کبیرہ گناہ اے تین کبیرہ گناہ ہوندے نہیں جدو لڑکی اپنے آپ نس دی ائی بےمان آ اور تیسرا کام میں ہوندے سکولاں دے ذریعے کہ لو میرج جدو ہوئے پہلو زنا ہوندا ہے بعد وچ نکاح ہوندا ہے ہوندا ہے کہ نہیں ہوئے تے بےمان آ تو زنا تے بغیر سینو نبی تو ثابت کیا کرنا پر انہاں سکھاں دا کی آکھا جنہاں روپے دے اُتے ایمان وچ آئی خبر دی